You think that I can live without your love. You'll see. You think I can go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. You think after all you've done, I'll never find my way back home. You'll see. Een van de minder bekende nummers van Madonna, maar daarmee niet minder fraai. Je hoort aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. You'll See. Ze zong dat in 1995. Welkom bij de show. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren verwennen met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus het wordt weer een leuke afsluiting van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Wat gaan we doen vandaag in de show? Behalve die prettige muziek. Straks een reportage van Jeroen van Gent. En hij vroeg aan u op straat, wat is het spannendste, nou ja, ik krijg er al spanning van, dat u ooit heeft meegemaakt. Dus, nou, daar komen hele mooie antwoorden aan straks dus. Midas Dekkers is ook van de partij met een column. Hij gaat het hebben over de Vlaamse reus. En Roxanne verzorgt voor creatieve kids superleuke tekenlessen. Nou,

It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. There's a place I'm going. No one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Matt Simmons. Geweldige muziek hier bij de late avond. Zeggen we iedere dag natuurlijk. Maar we zijn er ook zo van overtuigd. En ik hoop dat jij dat ook zo vindt. Je hoorde Catch and Release. En voor Love and Affection van Joan Armatrading. Tijd voor de eerste reportage. Jawel. Een oud jaar uit. En dan weer een nieuw jaar in. Hoe herinnert u zich het afgelopen jaar? Is er nog iets bij u blijven hangen? Een bijzondere gebeurtenis? Wat is eigenlijk het spannendste wat u ooit heeft meegemaakt? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u gewoon. En dit zijn uw antwoorden. Nou, ik vond mijn rijden, of noem dat je verkeersexamen, zo spannend. De derde keer heb ik hem eindelijk gehaald. En ik was zo blij. Ik sprong echt een gat in de lucht toen ik thuis was. Ik vond het zo spannend. Maar nu kijk ik er achteraf naar terug en denk ik, valt er wel mee. Maar op dat moment toen was het gewoon eng. Ja. Ik zou niet zo gauw iets kunnen verzinnen in spannend. Misschien als ik in het stadion in de Kuip zit of 25 of niet of zo. Dat is wel spannend. Maar... Bijvoorbeeld staat 1-1 en dat ze nog net een goal in de laatste minuut gewoon. Ja, dat blijft spannend inderdaad. Dat is spannend, toch? Twee maanden in Indonesië in een ziekenhuis gelegen. Vond ik super spannend. Helemaal alleen. Is dat spannend of niet? Ja, dat is heel spannend. Dat vond ik spannend, ja. En waarom was u daar? Ik was daar omdat ik een bijbelschool deed. En dan gingen wij zeg maar op outreach 3 maanden naar Indonesië toe. En dan gingen wij in kampongs slapen en gingen wij kinderwerk doen, tandjes poetsen, hoe doe je dat? We gingen over de liefde van God vertellen. Ja. We gingen allerlei goede werken doen, dat soort dingen. En toen heb ik ook heerlijk gegeten bij die mensen. Maar dat was niet helemaal goed voor het lichaam, voor het Nederlands lichaam, zeg maar. Wat is het spannendste dat u ooit heeft meegemaakt? Midden in de nacht wakker worden, bij de brandburen en je huis uit moeten. En was je een beetje wakker? Nou, dat ben je vanzelf wel. Je wordt wel wakker. Oh. Ja, nee, het is goed afgelopen, maar het is wel schrikken. Kwam het nog dicht bij u, bij uw eigen pand, huis? Alleen rook. We waren op tijd gewekt. En midden in de nacht, hoe laat was dat wel niet dan? Kan ik me niet meer herinneren. Het was midden in de winter, een strenge winter. Het was spekglad. U hebt het echt ook onthouden? Ik heb het onthouden, ja, dat klopt. Ook als waarschuwing misschien, van ik moet zelf opletten op nu met kaarsjes branden rond de kerst en oud en nieuw. Ben ik uiterst voorzichtig mee. Ja. Alleen maar branden als ik op de plek ben waar het brandt. Wat is het spannendste dat u ooit heeft meegemaakt? Nou, dat was de eerste keer dat ik ging afzeilen. Dat was wel even spannend. De eerste keer. Ja. Ja. Ja, dat is aan zo'n touw naar beneden. Ja, ja, gelukkig wel aan een touw, ja. Ja. Ja. Waar, ja. Vanaf welk punt was het? Ja, dat weet ik niet precies meer. Het was in de Ardennen tijdens een weekendje van het bedrijf. Een beetje teambuilding. En wilde u het wel? Ik had het misschien niet zelf zomaar gekozen, nee. Maar ja, het zat in het programma. Dus. En ik wilde natuurlijk meedoen met de rest. Dus ik heb het wel gedaan. En het was wel even spannend. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja, ja, hoe was dat? Bedoel, naar beneden zeilen? Was het een kick, leuk of positief? Ja, het was op zich wel een kick. Ja. Toch wel? Ja, ja, ik zou het nu... wel weer een keer doen. Nog een keer? Zelfs op mijn leeftijd nog. Ja? Ja, ja, ja. Raften op de Zambezi-rivier. Oh, ja. Zo. Ik sloeg ook nog overboord een keertje, dus dat was wel spannend, ja. Oh, vandaar dat dit toch... Ja. Jemig, even kijken, dat is meerdere landen, hè, zo'n beetje... Die ja, maar dit was in Zimbabwe. Zimbabwe. Ja. Voor mij Paradees, ja. Zimbabwe. Ja. Nou, moe. Ja. Hoe kwam je daar zo terecht, vakantie? Vakantie, ja. Dus, en dan ga je dat doen, hè. Want dan denk je, oh, dat ziet er leuk uit. En dan zit je daar en denk je, oh, shit, denk je dan. Maar het was wel heel spannend. Ik heb er geen spijt van. Ja, maar wat zit er in die rivier? Krokodillen en nee. Nijlpaarden. Ja, ja, ja, ja. Nee. Maar dat is allemaal goed gegaan. Ja, kijk, ik sta er nog. U bent er nog. Ja, daarom. Ja. Nou, moe, maar, droomt u er nog wel eens van of zo? Nee hoor, nee. Dat niet? Ik vertel het aan mensen, maar ja. Okay. Als ze dan geweest zijn, zeg ik, oh, je moet op de Zambezi in zo'n raft klimmen. Ja, is er nog een waarschuwing in verpakt? Of wat nee hoor, nee hoor, nee. Het is allemaal goed gegaan. Dus, ja. Nou. Ik heb wel wat spannend, alleen dat is niet heel leuk, denk ik. Maar nou, ik denk toch, ik ben chauffeur en als chauffeur naar buitenland ook vluchtelingen in mijn trailer had zitten. Dus ja. Ja, dat was wel aardig spannend. Dat zat je hartje wel aardig in je keel. Dus. En hoe lang geleden is dat? Ik denk een jaar geleden. Vertel eens, hoe verliep dat? Nee, ik denk een rit naar Frankrijk, vanaf Rotterdam naar Frankrijk met vis. En dan ga je langs Calais, dus dat is natuurlijk wel bekend. Tot net voor de grens van Frankrijk, even een bakje koffie drinken. En zij is erin geklommen, niet achtergekomen. Dan heb ik 2 uur verder gereden, kwam bij de klant aan en ik hoorde ze kloppen. Dus politie bellen, 8 man politie om je heen en dan even de deur openmaken, kijken wat eruit komt. En dat was een koelcel? Dat was een koeltrailer met visje. Daar zaten ze dus in, te koud leunen. Ja, ze dachten dat ik naar Engeland ging, maar ik ging iets verder Frankrijk in. Dus oh, dat, wat erg. Oh, wat erg. Dus ja, dat is wel een dingetje geweest. En daar ben je van geschrokken natuurlijk dan? Ik schrok wel even later, zei ja. Ja, echt spannend. Ja. Hoe is het afgelopen? Zijn ze allemaal levend in Noorden? Ze waren levend en alle namen opgeschreven, alle gegevens uitgewisseld. En hun is het van, loop maar terug naar België. Kijk, moet je doen. Loop maar terug naar België. Okay, nou, ze zijn opgesloten worden, is voor hun lekker warm, mag niet. En het is nu, kijk maar je doet. En jij staat geregistreerd nu. Wat is het spannendste dat jij ooit hebt meegemaakt? Ik denk dat mijn spannendste moment was toen ik voor een halfjaartje naar het buitenland ging. In mijn eentje. Ik denk dat het spannendste was. En waar was dat voor zomaar? Voor stage in Griekenland. Dus ja, voor het eerst in een nieuw land. Voor mij dan nieuw land. Lekker op je eentje. Helemaal alleen, half jaar. Dus was wel spannend. Wat voor studie was het? Ik deed media vormgeving. Dus eigenlijk alles wat grafisch is. Dus posters, logotjes, filmpjes, fotografie, dat soort dingen. Oh, wat leuk. Ja. Nou ja, en dan ben je daar inderdaad in je eentje. Dat is wel even wennen dan. Ja, in het begin ben je wel in je eentje. Maar ja, dan leer je ook gewoon mensen kennen. En dan heb je ook weer daar je bubbel opgebouwd. Ja, dus, ja, maar spannend. Ja, dus. Zeker. Goh, is het gelukt? Ja, het is gelukt. Ja, ik heb het heel naar mijn zin gehad. Geboorte voor mijn dochter. Hey, u was er live bij. Ja, ook. Leuk. Zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, veel mannen durven dat niet. Waarom niet? Dus, ja, nou ja, je weet het niet. Nou, nee, dat hoort erbij, hè. En had u dat van tevoren al zo bedacht, zo van ik wil daarbij zijn? Zeker, zeker, zeker. Ja, tuurlijk. Hoe ging het? Nou ja, je kan niks doen, hè. Behalve handjes houden en hopen dat alles goed komt. Ja, je mag niks doen zelfs. Nou ja, toch. Niet echt? Niet echt, nee. Maar is dat allemaal goed gegaan? Ja, gelukkig wel, ja. Ja? Goede meid. Ja, ja. Zeker. En hoe lang geleden is dat? 12 jaar geleden. Ah, dat is echt wel spannend. Iets heel spannends. Altijd, blijft altijd. Onvoorstelbaar. Zeker, ja. Kan je niet toppen, nee. We zijn een keer door de... Was de Heijnoord er nog, geloof ik, of nee? Ja. Ja, dat we voor ons deze auto in de brand vloog. Oh. Ja. In de tunnel? Ja. En daar zit je dan achter? Ja. Ah. Ja, ik zie het gelijk voor me. Ja, het was eigenlijk heel beroerd. Iemand was een auto opgehaald. Was zijn eerste auto, maar geen splinternieuwe. Oh, oh, oh. En rekken tikken boem. Nou, moe. Op het nippertje kon ik het stuur omgooien, want links en rechts vlogen de auto's langs. Dat was wel iets, als je nadenkt, ja, dat. Ja, maar had erop kunnen zitten eventueel. Dat scheelde mij heel weinig. En hoe is het met die mensen afgelopen in die auto? Goed, die hebben we naar de parkeerplaats gebracht. Die auto is opgehaald. Er kwam meteen vanuit de tunnel ploegen. Toen zijn we langs de kant gegaan en wij hebben die man, een jonge jongen nog, naar een parkeerplaats gebracht in Oud-Beierland. Toen even nog wat eten gegeven, want toen hadden wij hadden allebei boodschappen gedaan. Ja, en toen hebben we nog spulletjes aan hem gegeven dat hij nog even kon wachten op de garage waar hij hem gekocht had. Oh ja, had hij een pittig woordje mee te wisselen natuurlijk. Ja, ik weet niet waar die, nou, dat weet ik niet meer. Weet jij waar die vandaan kwam? Nee, niet. Nee, goed. Maar dat is met geen reclame maken. Goede... Nee, nou ja. Het is zwart op. Ja, anti-reclame. Wat is het spannendste dat u ooit heeft meegemaakt? Jeetje, wat is dit dan? Ik heb geen ellende, geen politiek, maar wat is nou iets wat u heeft meegemaakt waarvan u zegt, ja, dat was heel spannend. Ja, maar dan komen we in de categorie ondeugende verhalen. Dus ik, zeker, ik laat het even gaan. Jij bent anoniem te radio. Ja, dat zal wel, maar dat wordt een heel lang verhaal. Ik zit tegen de tijd te zeggen. Dank je. New York, to that tall skyline I come, flying in from London to your door. New York, looking down on Central where they say you should not wander after dark. New York, like a scene from all those movies, but you're real enough to me. But there's a heart that lives in New York. A heart in New York, a rose on the street. I write my song to that city heartbeat. A heart in New York, a love in her eyes. An open door and a friend for worth the difference. So here's to you, New Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Un coin pour vivre, un toit pour se loger. C'est comme avoir à boire et à manger. Ce qu'un être est en droit d'exiger. Un coin pour vivre, un endroit pour se loger. Que l'on ne dise pas que c'est chacun pour soi, que c'est ta faute à toi si tu ne t'en sors pas.

Ik ben 7. Jeetje, en dan ga je meedoen met tekenles geven? Ja. Nou, dan hoor ik zo meteen wat jouw rol daarin is. En welkom Roxanne. Hallo. Leuk dat jullie er zijn. Nou weet ik dat kinderen vaak naar lessen gaan voor hockey. Ze nemen vioolles of pianoles. Al dan niet een opdracht van hun ouders natuurlijk. Maar tekenles, dat hoor ik eigenlijk haast nooit. Heb jij enig idee hoe dat nou komt? Dat kinderen niet vaak naar tekenles gaan? Ja, ik denk omdat kinderen liever gamen, sporten... Ja, kinderen vinden het vaak een stap te ver gaan om te tekenen. Dat stilzitten, dat focussen. Dat... Ja, ik snap je. Hoewel dat misschien ook wel is met een muziekinstrument. Maar ik heb zelf een beetje het idee dat kinderen al gauw zeggen... ja, ik ben daar toch niet goed genoeg in. Of ervaar jij dat zo niet? Nou, de kinderen die zich bij mij aanmelden... die zeggen wel vaak dat ze denken niet goed genoeg te zijn. Oh. Maar ik vind het dan juist leuk om dat er wel uit te halen bij ze. En hoe doe je dat dan? Ik leer ze stap voor stap hoe ze een tekening opzetten. En ze schrikken vaak van hun eigen resultaat. Ligt eens een tipje van die sluier op. Wat is dan bijvoorbeeld een belangrijke stap die je moet zetten als je begint met tekenen? Ieder kind is verschillend. Ik kijk naar het kind wat binnenkomt. Maar vaak is het probleem wat ze hebben heel makkelijk op te lossen. Trillende lijnen is vaak een arm die onstabiel op een tafel ligt. Of tekenen met de pols in plaats van vanuit de arm. 2 lessen, dan is het vaak al opgelost. Te hard drukken op een potlood. Dan zeg ik bijvoorbeeld, hou je hand wat verder van de punt af bij het tekenen. En dan kan je bijna niet meer drukken op het potlood. Wat vind je nou belangrijker? Dat ze zelfvertrouwen krijgen van ik wil me uiten en misschien wel op papier. Of dat ze echt perfect leren tekenen? Welk stuk vind je het belangrijkst? Zelfvertrouwen vooral. Ik leer ze techniek, ik leer ze de basis. Maar daarna moeten ze inderdaad verder gaan als ze willen. Bijvoorbeeld ze willen gaan illustreren. Dan kunnen ze niet precies doen wat ik doe. Maar het is handig als de bouwblokken daar zijn. Flynn, jij bent ook bij die tekenles. Ja. Wat doe je daar? Ook tekenen? Ja, soms. En vind je tekenen leuk? Maar ik vind het soms wel thuis leuk om te doen. Maar je bent altijd wel bij die lessen erbij, hè? Ja. Nou, leuk jongen. Hoe werkt nou zo'n tekenles? Hoe melden mensen zich aan? Is het in een groepje? Is het individueel? Hoe gaat dat? Ik geef op het moment les in groepen. Ja? En ik heb ook een talentengroep. Die is wat kleiner. Dat zijn maximaal aantal 4. Ja? Aanmelden kan via studioflin.nl. En wat zijn de leeftijden? Welke kinderen gaan nou naar tekenles? Ik zie heel vaak leeftijden zo tussen de 6 en de 12 voorbij komen. Dus vaak rond 9 hebben ze heel erg veel interesse om beter te worden. En wat is nou de drijfveer van die kinderen? Waarom willen zij naar tekenles? Ze willen heel goed kunnen tekenen en indruk maken op hun vriendjes, net als mij. Ja. Nou, dat is een hele goede reden. Ik begin de les dat ik heb een scherm en een iPad... Dus ze kunnen wat ik teken op mijn iPad, kunnen ze dan live meekijken op het scherm. Oh ja. Ja, en dan laat ik ze zien hoe die tekening wordt opgebouwd. En daarna gaan ze zelf verder. En dan loop ik rond en voor vragen, voor hulp. Maar vaak komen ze al heel ver met de uitleg die ik heb gegeven. En het allerleukste van de les is dat de tijd door onze vingers slipt. Wat leuk. Ja, eerst gaf ik 1 uur les, toen 1,5. En ik krijg steeds de klacht als het klaar is. Oh, is het nu al voorbij? Ik dacht dat we nog maar 10 minuten bezig waren, zeggen ze dan. Oh, wat heerlijk. Ja. Nou, wat is de reactie van die ouders eigenlijk na een paar lessen? Merken die dan iets aan hun kinderen? Ik heb laatst een expositie gegeven voor de kinderen. Ja? Het mocht helaas niet in de gang van de kade 40 waar ik les geef. Dus het moest in het atelier waar we les geven gegeven worden. Het was nog best wel moeilijk om het allemaal op te bouwen. Dus ik hoopte dat ik niemand teleurstelde ermee. En waar is dat atelier voor de mensen die tekenles willen nemen? Nou, ik ga nu dus wel verhuizen. Juist omdat de kade 40 niet zo goed meewerkte. Ja. Dus ik ga nu bij de kinderboerderij in Hollywood. Nou, maar de ouders zeiden bij de expositie dat ze heel veel vooruitgang zagen bij hun kinderen. Wat leuk. Maar ook leuk. In hun zelfvertrouwen? In hun zelfvertrouwen. En ik had nog een heel mooi cadeau van ze gekregen. Dus iedereen is er eigenlijk heel gelukkig mee. Nou, ja. Ik vind het een prachtig verhaal. Ik wil je succes wensen met het vervolg hieraan. En ik zou zeggen, kinderen, neem contact op. Want je krijgt er niet alleen mooie producten door, maar ook nog zelfvertrouwen. Dankjewel, Flynn. Dankjewel, Roxanne. Tot middernacht, de late avond. het einde van deze aflevering van De Late Avond. Quelque chose dans mon cœur. Natuurlijk. Hey, ik dank je weer voor je gezelschap deze avond. Maandagavond is er weer een late avond. En dan zit hier Norbert Ketting. Ook weer met lekkere muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Dus luister dan weer. Intussen wens ik je een mooie nacht. Zo meteen wel rust als je gaat slapen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En tot besluit van deze aflevering van de show. Een hele mooie van Spandau Ballet. Through the Barricade. Mooie nacht. Drums begin to fade.